Apakah pada hari Jumat diwajibkan mandi? Mandinya sesudah Jumatan atau sebelum? Wanita tidak wajib mandi, ya, sebagaimana wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, boleh dia sholat Jumat, boleh dia sholat duhur.